Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Tefsir-i Furkan muhibbanları, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz değerli kardeşlerim üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İki haftalık rahatsızlığımın vermiş olduğu bir aranın ardından yine bizlere afiyet veren Allahu Azza ve Celle'ye hamd ederek başlamak istiyorum. Tabii Âl-i İmrân suresinin 183. ayeti kerimesinde kaldık malumunuz üzere. Hemen hiç vakit kaybetmeden ben inşallah kaldığımız ayeti kerimenin mealini tilavet edeceğim kıymetli dostlar. Ve sonrasında da üzerinde durması icap eden hususlarında üzerinde durmaya çalışacağız. Bugün biraz diğer konular yarım kalmaması adına Âl-i İmrân suresi 183. ayeti kerime ile iktifa edeceğiz. Yani bugünkü konumuz Âl-i İmrân suresinin 183. ayeti kerimesi. Çünkü içerisinde fazlasıyla konuşulmayı hak eden müstakil konular var inşallah. Allah inayet ederse, Rabbim afiyet verirse bugün bu konunun üzerinde, konuların üzerinde durmaya çalışacağız kıymetli hazirun. Hiç vakit kaybetmeden 183. ayet-i kerimeyi mealen tilavet ediyorum ve sonrasında inşallah konumuza geçelim. Azim olan Allah 183. ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Doğrusu Allah bize, ki bunu söyleyenler Yahudilerdir, onun da altını çizeyim. Doğrusu Allah bize gökten inen ateşin yiyeceği, yakıp kor edeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti. Diyenlere şöyle de, size benden önce mucizelerle, özellikle dediğiniz mucize ile nice peygamberler geldi. Eğer doğru insanlar iseniz ya onların için öldürdünüz. Şimdi tabii bunun tefsir kitaplarında geçen nuzul sebebine dair o rivayetleri okumaya kalksak tefsirimiz, vaktimiz buna elverişli değil dostlar. Dolayısıyla bu aslında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hak peygamberi olması hasebiyle hak risaletle Hristiyanlara, Yahudilere kimseyi ayırt etmeksizin götürüyor ve hak daveti onlara taşıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere peygamber olduğunu söylediğinde ve peygamberlikle birlikte bir nübüvvet, bir risalet getirdiğini söylediğinde Yahudiler, tabi Bakara suresini hatırlayacağınız üzere yine bu mikrofonlar şahittir. Biz Yahudilerin, Beni İsrail'in daha doğrusu inanmamak adına birçok mazeretler ileri sürdüğünü konuşmuştuk. Buna yakın aslında bu ayeti kerime. Bu Yahudiler inanmamayı kendilerine dert edinmişler. Kafalarına bir kere koymuşlar. Diyorlar ki biz inanmayacağız ama nasıl bir bahane ileri sürsek de aslında inanmadığımızı da kendi nezdimizde biraz akredite etsek. Dertleri bu. Ve kendilerince diyorlar ki İsa Aleyhisselam'dan önceki peygamberler peygamberliklerini ve risaletlerini mucizeyle ispatlamak adına böyle gökten kurban indirmişti Allah. Tabi dedim ya, tafsilatına girmiyorum. Bu Yahudiler de diyor ki madem ki sen hak peygambersin böyle olmalıydı. Allah Azza ve Celle de cevap veriyor. Diyor ki daha önce sizden önceki nesillere biz böyle yapan peygamberler indirdik. O halde siz onları niye öldürdünüz? Dedeleriniz onları niye öldürdüler? Ve Allah'ın Azza ve Celle bu şekilde onlara bir cevap veriyor. Tabi asıl konumuz bu değil. Yani biz bu mealin üzerinden aslında bir noktaya geleceğiz inşallahü rahman ki o da şudur. Eğer ki fark ettiyseniz kıymetli dostlar, burada inanmama konusunda argümanlarını dile getiren Yahudilerin üzerinde biz iki tane özellik görüyoruz. İki tane zihniyetin barizleştiğini görüyoruz. Bugün akşamın Tefsir-i Furkan'ın en güçlü azıklarından bir tanesi bu. Bunu götüreceğiz eve inşallah. O da şu, Yahudilerde barizleşen bu iki temel zihniyet, bir, Allah'tan gelen hakka, Allah Azza ve Celle'den gelen doğrulara, Allah Azza ve Celle'nin hükümlerine itiraz etme zihniyeti, iki, itirazcılık ve itiraz etme zihniyetiyle birlikte buna mukabil bahane üretme zihniyeti. Biz hatırlıyorsanız Tefsir-i Furkan'ın ilk derslerinde bu bahanecilik zihniyetine dair müstakil bir konu başlığı aralamıştık aslında. Ama üzerinden birkaç senenin geçmiş olmasının verdiği rahatlıkla ben de ettekraru ahsen kabilinden olur düşüncesiyle hatırlatmak istedim. Ayetinde yeri gelmişken. Dikkat ettiyseniz Yahudiler itiraz ediyor Allah'ın hükmüne. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a diyorlar ki biz iman etmiyoruz. Biz senin getirdiğine la diyoruz. Bizden senin getirdiğini asla kabul etmemizi bekleme. Birinci adım bir itiraz süreci ve ardından dikkat ederseniz ki bunu ben birazdan örneklendireceğim inşallah. Hepiniz yakın çevrenizde, eşinizde, dostunuzda, akrabalarınızda bunun somut örneklerini mutlaka görmüşsünüzdür. İtiraz etmenin hemen ardından itirazın beraberinde getirdiği fil hakika bir şey vardır. O da itirazımızı bahanelerle absorbe etmek. Doğru mu? Doğru değil mi? Eyvallah. Biz de bugün inşallahü rahman bu tefsir sohbetimizde bunu konuşacağız. Allah-u Teala aslında bizden zımnen Allah-u Azze ve Celle'den gelen hükümlere itiraz etmemeyi istiyor. Allah-u Teala'nın, Müslümanın şiarının ne olması gerektiğini bize çok farklı ayet-i kerimelerde, farklı farklı şekillerde beyan buyurmuş. Son söyleyeceğimi eğer şimdi ifade edecek olursam, Allah-u Teala'nın Müslümanlardan istediği şiar, Semi'na ve ata'nadır. İtiraz etmeyeceğiz. Yani ben tabii Bedir kuyularında vahiy olmayıp da stratejik bir karar olan bir karara itiraz bunlardan bahsetmiyorum. Bunu devre dışı bırakıyoruz. Biz Allah-u Teala'nın hükümlerini yerine getirmemek adına itiraz etmeyeceğiz. Ve itirazımızı da bahanelerle absorbe etmeyeceğiz. Çünkü çok önemli bir ifade kullanayım inşallah. Umarım anlaşılır. Ben diyorum ki Allah-u Azza ve Celle'nin hükmüne itiraz etmek, bahane aramak şeytani bir özelliktir. Katılıyor musunuz bu ifademe? Nereden çıktı hocam? Vallahi Kur'an'ın kıssasından çıktı. Tekrar söylüyorum. Allah-u Azza ve Celle'nin kararlarına itiraz etmek, Allah-u Azza ve Celle'nin hükümlerine semi'na ve ata'na yerine semi'na ve asayna demek ve ardından da bu itirazı kendi nefsimizi arındırabilmek adına, rahatlatabilmek adına bahanelerle absorbe etmek şeytani bir özelliktir. Şeytanın vasıflarındandır. Vallahi ben demiyorum. Allah-u Teala bir hususa dair bir şeyi hükme bağladıysa müminin şiarı semi'na ve ata'na'dan başkası değildir. Olmamalıdır da. Çünkü aksi durum şeytani vasıftır ve şeytani bir özelliktir. Ne istedi Allah meleklerinden? Adem aleyhisselama secde etmelerini istedi. Doğru mu kardeşler? Dediler ki Allah emrediyorum secde edin. Bakınız. Birinci adım neydi dostlar? Eve götürecektiniz ya azık. İtiraz süreci. Hemen itiraz etti şeytan. Dedi ki la. Olmaz bu iş. Allah-u Azza ve Celle'nin kadasına, Allah-u Azza ve Celle'nin takdirine, Allah-u Azza ve Celle'nin fermanına birinci adımda itiraz etti. Dedi ki hayır ben bu işte yokum. Ve dedi ki ben bir yerde duruyorum. Madem ki itiraz ettim, Madem ki Allah'ın hükmünden razı değilim, öyleyse benim bir şeylere bunu bahane olarak ileri sürebilmem lazım dedi şeytan, değil mi? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Ama bu da havada kaldı. Bir Allah-u Teala'nın hükmüne itiraz etti. Ama bir bahanesi olmalıydı itirazının. Allah'ın hükmünden geri kalmasının bir bahanesi olmalıydı. Bir mazereti olmalıydı ileri sürebileceği. اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ dedikten sonra ne dedi? خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Beni ateşten yarattın, onu topraktan, ateş topraktan üstündür ve selam. Birinci adım itiraz süreci. Ben bu işte yokum. Ben Allah'ın helaliyle helal olarak bakmıyorum dedin. Sonrasında da bunu bir takım bahanelerle absorbe ettin. İşte bu Ali İmran 183. ayeti kerimede Yahudilerin bu tutumundan hareketle biz bir takım şeyleri kendimize azık edineceğiz. Onların üzerinden doğruyu öğreneceğiz kıymetli dostlar. Doğru olmak, daha doğrusu bu konuda doğru olan şu: Allah-u Teala'nın hükmüne itiraz etmemek. Yani etmek doğru olan değil. Ettikten sonra bir takım bahaneleri ileri sürmek de doğru olan değil. Müslümanın şiarı semi'na ve asayna hiç değil. Müslümanın şiarı semi'na ve ata'na. Vallahi itiraz etmemeyi, itirazla birlikte bir takım bahaneler ileri sürülmemesi gerektiğini bizatihi Resulullah sahabelerine ve sahabelerinin de üzerinden bize öğretiyor kıymetli dostlar. Diyeceksiniz ki nasıl? Ben hemen anlatayım size. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler de olmak üzere bize doğruyu göstermek için vardır. İrşad etmek için vardır. Ve sahabeleri de öyle yaptı. Ben size bir örnek anlatacağım. Diyeceksiniz ki biz bunu Bakara suresinde konuşmuştuk. Ama çok uzun bir süre geçti üzerinden malum. Hatırlatalım inşallah bu vesileyle. Sahabelerde de var mı aynı anlayış? Yok da insan olmaları hasebiyle onlara da bir takım sıkıntılar meydana geldi mi geldi. Bir dediler ki ya bu hükmü nasıl olacak ya, bu aslında başka türlü olmaz mı? Onlar da insan. Nasıl oldu? Bakara suresi 284 desem, 285 desem. Allahu Azza ve Celle ayetini indirdi. Hani ve in tubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah içinizde gizlediklerinizde, açığa vurduklarınızdan da sizi hesaba çekecektir dedi. Subhanallah. Buraya bir virgül atın. Bu ayeti kerimenin indiğinde muhatabı olduğunuzu varsayın kıymetli kardeşler. Vallahi ve billahi basit değil. Siz bu ayet indiğinde, bu ayetin, bu vahyin indiği ortamda yaşıyorsunuz. Ve Allah Cebrail'i gönderiyor. Diyor ki içinizden geçirdiklerinin ve geçirdiğinize dair ne varsa hepsinin hesabını Allah'a vereceksiniz. Bir ayet iniyor ve siz bu ayetin muhatabısınız. İçinizden Ahmet'e, Mehmet'e kızdınız. Daha da ötesi, içinizden bir bankayı soymayı murad ettiniz. İçinizden günah işlemeyi arzu ettiniz. Vesaire vesaire. Çoğaltabilir miyiz? Çoğaltmak mümkün. Diyor ki Allah, bu içinizden geçirdiklerinizin hepsinden Allah sizi hesaba çekecek. Sahabeler bu ayetten ötürü günlerce kendilerine gelemediler. Ridvanullahi aleyhim ecmain. Allah ondan hepsinden razı olsun. Kendilerine gelemediler. Dediler ki bu iş nasıl olacak? Hadi dışarıya vurduklarımızdan ötürü Allah'ın bizi hesaba çekmesini anladık. Zina ettiysek Allah hesabını soracak. Günah işlediysek Allah bunun hesabını soracak. Haram işlediysek Allah bunun hesabını soracak ama içimizden geçirdiklerimizden ötürü de Allah bizi hesaba çekecekse bu işin altından biz nasıl kalkacağız dedi sahabe-i kiram. Gittiler Allah'ın Resulüne. El pençe divan dediler ki ya Resulallah, oruç dedin vallahi tutuyoruz. Namaz dedin kılıyoruz ya Resulallah. Ve ahkamlara dair bir takım şeyleri saydılar. Dediler ki en sonunda hatta Allah için cihat dedin ya Resulallah, o da var tamam. Ama bu iş nasıl olacak ya Resulallah? İçimizden geçirdiklerimizin hesabını verecek olursak biz yevmul kıyamede bunun üstesinden nasıl geleceğiz ya Resulallah? Tırnak içerisinde söylesin mi kardeşiniz size? Serzenişte bulundular aslında. Dediler ki bu hükmün yerine başka bir şey mi olsa acaba? Başka bir ifadeyle benim jargonumla itiraz etti sahabe. Bu iş nasıl olacak? Yani ağlıyordu sahabeler. Çünkü bu ayet sahabeye ağır geldi. Nasıl ağır gelmesin? Sen içinden geçirdiğin zerre miskali kötülüğün hesabını Allah'a vereceksin demektir bu ayetin Türkçesi. Ağlamaklıydı sahabeler. Ama Allah'ın Resulü onları terbiye edecekti. Allah'ın Resulü onlara bir şeyler öğretmeliydi. Dedi ki ashabım Ebu Hureyre anlatıyor bunu. Ki Müslim ve Ahmet tahric etmiştir. Ebu Hureyre diyor ki geldik. Hem ağlıyoruz hem Allah'ın Resulüne diyoruz ki bu iş nasıl olacak ya Resulallah? İçimizden geçirdiklerimizin hesabını biz Allah'a nasıl vereceğiz? Buna nasıl zapt edeceğiz? Buna nasıl engel olacağız? Diyor ki biz ağlıyorduk ki Allah'ın Resulü dedi ki bize, siz sizden önceki ehli kitabın yaptığı gibi mi yapıyorsunuz? Ne oldu size? Ne oldu size ki bu hale geldiniz? Terbiye ediyor Resulullah ashabı. İrşad ediyor Resulullah ashabı kiramı. Diyor ki size ne oldu? Ki sizden öncekiler gibi bir tutum sergiler oldunuz. Sizden öncekilerin tavrı, tutumu, Allah-u Teala'nın hükmünü duydukları zaman semi'na ve asaynaydı. Sizinle mi şiarınız semi'na ve asayna oldu? Kendinize gelin. Sizin şiarınız semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel mesir. Bu olsun sizin şiarınız dedi. Sonra Allah semanın kapılarını araladı. Merhamet etti Allah ashabına ve kullarına. Sonra dedi ki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Dedi ki kaldıramayacağınız yükün hesabını Allah sizden sormayacak. Elhamdülillah. Ya Allah bize merhamet etmeyeydi dostlar. Ya Allah bize la yukellifullahu nefsen illa vus'aha demeyeydi. Ama bizim asıl konumuz ne? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere ve sahabelerin de üzerinden bize bir şey öğretti. Müminin şiarı semi'na ve asayna olamaz. Semi'na ve ata'na. Böyle olun diyor Resulullah Efendimiz. İşte bizim de ayeti kerimedeki tam muradımız ve kastımız bu. Allah bizi ölelerden olmayı nasip etsin. Değil mi dostlar? Tabii kıymetli kardeşler, şimdi aslında bir mevzu var. Hususi olarak ona parantez açacağım inşallah. Tabii bu konuya dair. Şimdi biz iman ettik elhamdülillah. Allah bu hal üzere ve iman ehli olmak kaydıyla canlarımızı alsın. Diyeceksiniz ki biz Allah-u Teala'nın emirlerine itiraz ediyor muyuz ki? Hani birinci adım itiraz süreciydi. Alalım elimize mikrofonlarımızı. Kızılay'a meydana çıkalım ve bir röportaj gerçekleştirelim. Gelenle, geçenle. Göreceksiniz ki kalen Yani söz ile Allah'ın emirlerine itiraz edenin çok nadirattan olduğunu bulacaksınız. Daha da somut olsun bir örnek vereyim. İçki içen yahut da namazını terk eden bir Müslümanı alın huzurunuza, ona sual edin. Deyiniz ki Allah namazı emrediyor mu? Cevaben ne dedik? Ne der? Evet, Allah namazı emrediyor. Böyle bir cevap veriyorken onu bulacaksınız. Dolayısıyla ben itiraz ve bahane sürecini aslında ikiye ayırıyorum. Kalen, bir de halen. Doğru mu? Kalen itiraz edenin çok nadir ve nadirattan olduğunu görürsünüz. İçki içer ama içkinin helal olduğunu asla söylediğini duymazsın. Doğru mu kardeşler? Zina etmiştir ve zinanın da helal olduğunu asla söylemez. Yani kalen Allahu Teala'nın hükümlerine ve emirlerine bir itiraz söz konusu değilken kalen halen bir itiraz söz konusudur. Faizin haram olduğunu iddia eden birçok kimseye sorun, cebinde 10 tane banka şubesi taşıyordur. Doğru mu? Yani kalen, evet, bugün bedenimizi sarmış kanserolojik bir hastalık niteliğinde bir itiraz süreci yaşıyoruz ama kalen değil. Müslümanların bugün Allah-u Teala'nın hükümlerine itiraz noktasında kalen bir problem söz konusu değil. Neyle problemi var? Halen bir problemi var. Katılıyor musunuz kıymetli kardeşler? Maalesef. Dolayısıyla bugün aslında biz her ne kadar sözlerimizle, yani kavallerimizle, kavillerimizle Allahu Teala'nın emirlerine ve fermanlarına itiraz etmiyor gibi gözüksek de halen, yani tutumlarımızla aslında Allahu Teala'nın hükümlerine itiraz ediyoruz. Faizin haram olduğunu bilir, bile bile haliyle, tutumuyla Allahu Teala'nın haramlarını çiğner. İçkinin haram olduğunu bilir, bunun Allahu Teala'nın bir fermanı olduğuna da iman eder ama haliyle Allahu Teala'nın bu fermanını çiğner. Doğru mu? Eyvallah. İçki de böyledir, faiz de böyledir, zina da böyledir. Allahu Teala'nın hükümlerinin yeryüzüne hakim olması gerektiği konusu da böyledir. Sen dersin ki bir Müslüman davetçi olarak gitmişsindir, demişsindir ki Allahu Teala'nın hükümleri yeryüzüne hakim olmalı mı? Cevaben sana ne der? Evet. Ama gider sabahın yedisinde de demokratik sandığın başında da oyunu kullanır. Kalenle halen uyuşmadı. He? Onun için bir itiraz süreci var. Onu ikiye ayırdık. Burayı bir parantez içerisinde de değineyim istedim. Kalen itiraz belki günümüzde çok yaygın değil ama halen itiraz had safhada kıymetli kardeşler. Ama Müslümanların asıl handikapına gelecek olursak ekranları başındaki kardeşler, değerli hazurun, o da itiraz sürecinin hemen ardından, yani bir Müslüman varsayın ki bunu daha önce de bir örnek niteliğinde paylaşmıştım, hatırlatıyorum. Bir kardeşimizle oturuyoruz böyle yıllar önce Hollanda'da. Çay içiyoruz, yatsıyı kıldık geldik. Dedim abi iş yerinde ağır bir işte de çalıştığını biliyorum. İnşaat işi, iskele kuruyorlar falan böyle. Çok zor bir iş. Onun öyle bir işte de çalıştığını biliyorum. Muhabbet ediyoruz. Çayın birisi geliyor, birisi gidiyor. Namazda beraber kıldık, ifa ettik. Dedim abi gündüzleri zor oluyor mu namaz? Yani iş yeri malum iskelenin tepesindesin. O 30. kattan sırf aşağı inse ikindi vakti girer Hollanda'da. Diyorum nasıl kılıyorsun namaz işlerini, nasıl hallediyorsun falan. Diyor ki elhamdülillah akşam diyor hepsini toptan hallediyorum. Dedim subhanallah. Dedim nasıl oluyor o iş? Diyorum ki Allah azze ve celle'nin bu konuda bir muafiyeti varsa bana söyle. Ben de yapayım. Yok yok diyor. Benim diyor Allah indinde ileri sürebileceğim bir bahanem var. Üzerim diyor tozlu. Diyorum ki toz necasetten midir? Oradan geldin mübarek. Diyor ki yok hocam değil ama diyor Allah'ın huzuruna böyle çıkmak istemiyorum. O Allah ki her şeyin en güzeline layık. Ya mübarek sen oturmuşsun bir de hüküm koymuşsun. İşte tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim halen Allah-u Teala'nın beyanlarına, fermanlarına bir itirazımız yok. Ama halen bahane üretme konusunda da master seviyesinde şeylerimiz var elhamdülillah. Mahiriz yani. Yani kılmıyor, kılmadığını bir şeyle, bahanesiyle üretiyor. Allah-u Teala'ya söyleyeceği şeyi de önceden hazırlamış yani biliyor. Rabbimin huzuru diyor, Rabbim temizdir, en güzeline layıktır diyor. Bu elbiseler Allah'ın huzuruna çıkılmaz. Kendisini temizle çıkardı mı? Çıkardı belki. Ama biz böyle bir hastalığın içerisindeyiz. Faizle iştigal etmiş. Faizle ev almış Müslüman. Diyorum ki kardeşim Ahmet, kardeşim Mehmet. Sen diyorum Allah'a savaş açtın farkında mısın? Diyor ki farkındayım. Ama diyor hele bir sor niye yaptım? Niye? Diyor ki yuvamı kurtarayım diye. Yani kendi çapında, kendi nezdinde ileri sürebileceği bahaneleri var mı? Var. Bu konuda mahir miyiz? Vallahi mahiriz. Gözünüzü kapatın, etrafınıza, eşrafınıza, akrabayı talukatlarınıza bakın, şöyle bir göz gezdirin. Buna dair somut örneklerden yüzlercesi var mı? Vallahi var. Maalesef mi? Maalesef. Olmayaydı iyi mi? Olmayaydı iyiydi ama öyle. Bu konuda mahiriz. Altını çiziyorum. Allah-u Teala'nın hükmünü yapmıyoruz bir. İtiraz ediyoruz yani. Birinci adım, ikincisinde de yapmadığımızı kendimizi tezkiye edebilmek adına da bahane üretiyoruz. Öğrenci sınıf karnesini getirmiş. Annesine uzatmış ki sınıf sonuncusu. Berbat. Sınıf sonuncusu, sınıf. Rezalet. Anası demiş ki evlat. Demiş vallahi ben bu işe bir anlam veremedim. Demiş nedir anne anlam veremedin? Çok rahat tabii öğrenci. Minareyi çalmış. Çalan hazırlamış. Aynı bak Müslümanları tasvir ediyor ha. Teşbihte hata olmaz. Bu kaidenin ardına sığınıyorum. Demiş ki anne anlamadığın nedir? Oğlum diyor geçen sene sınıf birincisiydin. Yani bu kadar bariz bir fark nasıl oluyor ben anlamadım. Yani birinciyken ikinci olursun anlarım, üçüncü olursun anlarım. Yahut da geçen sene de sınıf sonuncusu olursun yine anlarım. Geçen sene sınıf birincisi, bu sene sınıf sonuncusu. Demiş ki evlat bu nasıl oluyor? Anne demiş, çok bencil olmaya gerek yok. Hep kendi nefsim, hep kendi nefsim olmaz. Demiş ki biraz da başkalarını düşünmek lazım. Hatırla geçen seneyi demiş. Nasıl sevinç gözyaşları dökmüştün? Müsaade et de demiş bu sene başkalarının annesi sevinsin. Demiş hep kendim hep kendim. Nasıl sen geçen sene sevindiysen bu sene de başka anneleri sevinsin dedim. Anne demiş. Bahane hazır mı? Hazır. Hem de iyi ha. Kendi nefsini başkasını düşünüyorum. Başkaları da sevinsin. Oturtmuş bir yere yani. Müslümanların hali bu. Ama İslam bizden nasıl bir tutum sergilememizi istiyor? Biraz da oraya temas etmek lazım. Ebu Bekir vari olmamızı istiyor Allah bizden. Yani semi'na ve asaynacı değil, semi'na ve atanacı olmamızı istiyor. Allah'ın hükümlerine itiraz eden birinci adımda, sonrasında da bu itirazına mukabil bir takım bahaneler ileri süren bir anlayış, bir zihniyet istemiyor Allah bizden. Allah bizden aklımıza yatsın ya da yatmasın, gönlümüze yatsın ya da yatmasın, bizim hoşumuza gitsin ya da gitmesin. Allah bizden şöyle bir kamet istiyor. Semi'na ve ata'na. Vallahi biz böyle yaparsak, Allah bize belki Ebu Bekir'e verdiğinin aynısından, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize Ebu Bekir'e verdiğinin aynısından vermez ama biz de sadıklar zümresine dahil oluruz Allah'ın inayetiyle. O sıddık ama umulur ki biz de sadıklardan oluruz inşallah. Ama böyle olabilmenin yolu Allah'a sadık olmaktan geçer. Allah'ın emirlerine, fermanlarına İtirazım yok ya Rabbi. Senin emrin benim başım gözüm üstüne demekten geçer. Geldiler ya Ebu Bekir'e radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu vesselam Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa lezi barakna havle ila ahiril ayah. Hani Mescid-i Aksa'ya götürmüştü ya Allah bir gecede, Mescid-i Haram'dan alıp da. Müşrikler bunu duydular tabi. Ellerine bir malzeme geçti ki, bugünkü Kur'an'ı aklıyla anlamaya çalışanlara ithaf olsun. Aklıma yatırsa anlarım, alırım. Yatmıyorsa da Resulullah'ın hadislerinden benim hiç işim olmaz diyenlere ithaf olsun. İslam'ın hükümlerini anlamak, senin benim aklımın işi ama hükmüne karar vermek bizim aklımızın işi değil. Geldiler Ebu Bekir'e dediler ki senin şu arkadaşı var ya Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı kastediyorlar. Evet tamam her şeyini şimdiye kadar kabul ama artık hakikaten haddini aştı ya. Buna da artık herhalde makul bir cevap vereceksindir ya Ebu Bekir. İbn-i Hişam'da geçiyor. Beyhaki'de geçiyor ha. Ben kısa kesiyorum biraz. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellemin o mesela dediler ki bak senin aklına yatıyor mu? Senin gönlüne hitap ediyor mu? Senin mantığın alıyor mu? Mescid-i Haram'dan kalkacak bir gecede Aksa'ya gidecek gelecek ve geldiğinde de daha yatağının sıcaklığı kurumuş olmayacak. Buna ne diyorsun ya Ebu Bekir? Bize bir şey öğretiyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Dikkat edin lütfen dostlar. Diyor ki, evvela diyor bunu o mu söyledi? Evet. Diyor ki o söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Eğer ki bu sözün sahibi Hazreti Muhammedse sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur. Öyle mi ya? Diyor ki bu ne ki? Ben daha fazlasına iman ettim diyor Ebu Bekir. Bu ne? Bu sizin bana getirdiğiniz şey çok basit bir şey. Vallahi eğer bunu o söylediyse doğrudur. Ben daha ötesine iman ettim. Ben ona benim görmediğim bir meleğin 7 kat semadan vahiy getirdiğine iman ediyorum. Buna mı iman etmeyeceğim? Siz ne diyorsunuz? Ben kendi gözümle görmediğim meleğin ona 7 kat semadan Allah'tan vahiy getirdiğine iman ediyorum. Bu ne ki? Gitmiştir, gelmiştir. Allah'ın Resulü Ebu Bekir'in verdiği bu cevabı duyduğunda dedi ki, senin bundan sonra adın Sıddık olsun. Allahu Ekber. İşte biz de sadıklardan olmak istiyorsak, biz de istiyorsak ki Allah bizi sadıkların zümresine ilhak etsin. Bunun yegane yolu Allah'ın fermanına kıyam edip ben senin emrini başımın gözümün üstüne koydum ya Rabbi demektir. Sen semihna ve asaynacı olacaksın. Sen Allah'ın rızasında samimi olmayacaksın. Sen şeytani bir zihniyetle Allah'ın emrine itiraz edeceksin, üstüne üstlük bahane üreteceksin. Sonra da diyeceksin ki ya Rabbi beni sadıklarla beraber haşreyle. Yok. Öyle bir dünya yok. Allah bizi sadıklarla haşretsin. Tabii ben sahabelerin toplamının bir vizyonunu burada inşallah sizlerle paylaşacağım. Bir farklı örnekle. Ondan sonra da müstakil sahabelerden örnekler vereceğim inşallah. Tabi sahabelerin bakış açısı az önce semi'na ve asayna örneğinde olduğu gibi Allah'ın Resulü onları düzeltti. Dedi ki böyle bakacaksınız meseleye. Bu işte bakışınız böyle olacak. Bir vizyon öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara. Sonra bakınız ne yaptılar. Diyor ki Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Ebu Davud sahih bir senedle bunu tahric etmiş. Ebu Said el-Hudri diyor ki namaz kılıyorduk. Diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam namazda önde, biz de arkasında. Resulullah Efendimiz imam. Bakınız, vizyona bakınız. Sahabelerdeki itaat anlayışındaki hassasiyete bakınız. Namaz kılıyoruz, Allah'ın Resulü namaz kıldırıyor. Bir ara diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam eğildiğinde, namazda iken, namaz esnasında ayakkabılarını ayağından çıkardı ve sol tarafına şöylece koydu. Diyor ki biz hepimiz aynısını yaptık. Namaz bittikten sonra Allah'ın Resulü ashaba bakıyor ki hepsinin ayakkabısı çıkık, sol tarafta bekliyor. Allah'ın Resulü soruyor. Diyor ki ashabım. Diyor ki görüyorum ki hepiniz namazda ayakkabılarınızı çıkarmışsınız. Niye? Vallahi cevap çok kolay. Belki tebessüm ediyorum ama vallahi şu cümlenin içerisinde, bünyesinde taşıdığı samimiyete bakınız. Diyor ki ya Resulallah sen çıkardın, yetmez mi? Sen çıkardın, biz de çıkardık. Sen çıkardın, biz de çıkardık ya Resulallah. O niye çıkardı? Biz de mi çıkarmalıydık? Acaba onun fiili bizimkini kapsar mı, kapsamaz mı? Tabii bu usul de ayrı bir tartışma. Bunu konuşmuyoruz. Ama bir vizyonu konuşuyoruz. Bir meseleyi masaya yatırmaya çalışıyoruz. Bir bakış açısını gündeme taşımaya çalışıyoruz. Sen çıkardın ya Resulallah, yetmez mi? Allah'ın Resulü diyor ki evet ben çıkardım ama Cebrail bana geldi, haber verdi, dedi ki ya Resulallah ayağında bir necaset var, onu çıkarmayar da kenara koy. Ben onun için çıkarmıştım. Diyor ki ya biz çıkardık. Bizim işin bitmiştir. Vizyon bu. Bakış açısı bu. Hatta ben her zaman örneği verdim. İfk hadisesinde bir rivayete göre Hazreti Ali, bir rivayete göre Ömer ne yapalım diye istişare ettiğinde, işte ya Ali ya da Ömer bu örneği verir ya, Allah'ın Resulü'nün biraz tedirgin olduğunu gördüğü zaman diyor ki o sahabe mübarek, ya Ali'dir ya Ömer, farklı rivayetler var ama hiç fark etmez kimin dediği, ama mesele bakış açısı. Diyor ya, ya Resulallah müsterih ol, seni biraz tedirgin gördüm. Senin ayağındaki necaseti haber veren Allah senin namusunu habersiz bırakacak değildir. Bu kadar. İşte bu rivayeti hep buna da örnek vermişlerdir. Vizyon bu sahabenin. Allah'ın Resulü yaptı, biz de yaptık. Bir ton bahane üretmek değil. Tabii dedim ya, bu sahabelerin bir kolektif anlamdaki bir vizyonuydu. Bir de ben bir muhacir, bir de ensar ağırlamak isterim Tefsir-i Furkan'a. Eğer müsaade ederseniz inşallah. Vaktimizin de hem fazla aşmayayım hem de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Miqdad bin Esved radıyallahu anh. Niye Miqdad? Yani sahabelerden Allah'ın Resulü'nün emirlerini ikiletmeyen, işte itaat hassasiyeti barizleşen birçok örnek var. Ama niye Miqdad? Şimdi ben buradan sağ baştan bu kardeşimden başlasam, desem ki sen Allah'ı seviyor musun, diyecek ki amenna hocam, böyle bir soru bir hakarettir. Peki ben desem ki Allah seni sevsin ister misin? Diyecekti ki tabii ki hocam. İşte bunun yolu Allah'ın Resulüne itaatten geçer. İn kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. İşte Allah ve Resulü bizden hoşnut olsun istiyorsak, bu işin evvela ilk adımı Allah ve Resulünün fermanını baş göz üst etmektir. Semi'na ve ata'nacı olmaktır. Asaynacı değil. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Miqdad İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçer. İmam Hacer al-Askalani de bunu sahihlemiştir ha. Öyle Bağdat hikayesi falan anlatmıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Az önce baştaki sorumu niye sordum? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Kıymetli kardeşler, Allah'ın Resulü bir gün ashabına döndü ve dedi ki, ashabım, Allah benden şu dört kişiyi sevmemi istedi. Şu cümlenin ağırlığına bakın. Şu cümlenin güzelliğine ve ihtişamına bakın. Bu sayılan isimlerin arasında isminiz olsun istemez misiniz? Allahu Ekber. Bu sayılan isimlerin arasında Allah'ın Resulü sizin adınızı zikretsin istemez misiniz? Ve inşallah Rabbim bunu Havz-ı Kevser'de Allah bize nasip eder. Bu dünyada nasip olmadı. Kim bilir? Belki de bu akrediteyi bize Allah Azza ve Celle yevmul kıyamede verecek inşallah. Diyor ki Resulullah şunun güzelliğine bakınız ya. Orada oturan sahabeler bunu nasıl merak etmiştir? Bir tasavvur edin Allah için. Diyor ki Allah benden şu dört kişiyi sevmemi istedi. Ali, Mikdad, Selman, Ebu Zer. Bunları sevmeyi, sevmesi gerektiğini Allah Resulü'nden istemiş. Nokta mı? Yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey yok. Allah'ın Resulü diyor ki Allah benden bunları sevmemi istedi. Şimdi merak ettiniz değil mi? Hepsinin farklı farklı hikayeleri var tabii. Ama Mikdad. Allah'a bak var. Bir tanesini anlatayım. Hatta yine İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçer. Tarık bin Abdullah'dır bunun ravisi. Dikkat edin hami dostlar. Diyor ki ben Mikdad bin Esved'in bir ameline şahit oldum. Lütfen not edin. Bu gece başınızı yastığa koyduğunuz zaman sizin zihninizi meşgul eden azık bu olsun. Diyor ki ben Mikdad'ın hayırlı ameline şahit oldum ki o hayırlı amel benim olsa, Tarık bin Abdullah diyor, o hayırlı amel benim olsa ve bu hayırlı ameli benden elde etmek mukabilinde ayağımın altına dünyanın bütün servetlerini serseler, o bana Mikdad bin Esved'in verdikleri o hayırlı ameli onlara vermezdim. Daha da anlaşılır bir ifadeyle söyleyeyim. Yani Mikdad bin Esved'in o hayırlı amel dediği şeyin karşılığında dünyayı veriyorlar değişmiyor. Merak ettiniz mi ne? Söyleyeyim. Yer Bedir. Allah'ın Resulü muhacirlerden duyuyor. Ne yapalım? Mesela Hazreti Ömer'in güzel bir sözü var. Diyor ki ya Resulallah, bizleri kınından çekilmiş kılıçların say. Yürürsen yürürüz, tekrar kınına da koyarsan koyarız. Muhteşem bir söz. Allah'ın Resulü gülüyor. Muhteşem bir söz. Kınından çekilmiş kılıçların var say. Ne yapmak istersen yap yani. Ama muhacirlerden Mikdad önemli. İlk iman edenlerden. El kaldırıyor. Allah'ın Resulü ne diyor ki? Ya Resulallah. Bir cümle söylüyor sadece. Diyor ki ya Resulallah. Beni İsrail'in Musa aleyhisselama yaptığı gibi yapmayacağız. Rahat ol. Ne yapmıştı beni İsrail Musa aleyhisselama? Demişti ki ya Musa sen ve Rabbin gidin birlikte savaşın. Biz seni burada bekliyor olacağız. Ya Resulallah. Bizi böyle diyenlerden bulmayacaksın, gönlünü ferah tut. Bedir'de meydanda sağına dön muhacir göreceksin. Soluna dön bizi göreceksin. Önüne ardına bak bizi göreceksin. Ya Resulallah biz bunun teminatını sana veriyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Mikdad'ı sevmesin de ne yapsın? Allah'ın Resulü'nün sevdiği kişilerin zümresine dahil olmanın formülünü veriyorum. İtiraz etmeyeceğiz. Kıyam edeceğiz. Semi'na ve ata'na ve selam. Bu kadar. Bu hayırlı bir amel ya. Şu teşbihe bakınız. Musa'nın, ben İsrail'in Musa yaptığı gibi yapmayacağız ya Resulullah. Rahat ol. başka, yine aynı ortam, aynı sahne, Allah'ın Resulü bu sefer Ensar'dan duymak istiyor. Kim acaba? Ensar'dan herkes bir şeyler söylüyor ama onun esas duymak istediği birileri var ki. Sa'd ibn Muaz. Buyurun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi sevsin istiyorsak, Havzu Kevser'de Allah'ın Resulü bize kendi elleriyle içecek ikram etsin istiyorsak, bunlar benim sevdiğim, görmeden sevdiğim kardeşlerim. Onlara kendi ellerimle içecek ikram edeceğim. O günün beklentisi içerisindeyim dediği kişilerden olmak istiyorsak bunun yolu Sa'd İbni Muaz olmaktır asrımızın. Ne yaptı Sa'd İbni Muaz? Aslında çok şey yapmadı. Yine tek cümle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda, sual ettiğinde ne yapalım dediğinde kalktı Ensar'ın ilk zinciri, İslam devletinin ilk halkası kalktı ve dedi ki ya Resulallah, ha şu deniz var ya, sen bize şu denizi göstersen ardımıza dahi bakmadan, hiç ama hiç tereddüt etmeden o denize daldığımızı Allah'ın inayetiyle göreceksin ya Resulallah. Ensar'dan bir kişinin dahi geri kaldığı senin asla ama asla gördüğün şey olmayacaktır. Allah'ın Resulü güldü ya. Güldü. Sevincinden güldü Allah'ın Resulü. İşte böylelerine sevgi besledi Resulullah. Böylelerini Havzu Kevser'inde Resulullah dört gözle bekleyecek. Belli ki Sa'd İbni Muaz'lar vefat ettiğinde ihtezze arşur rahmani li mevti Sa'd İbni Muaz. Sa'd İbni Muaz'ın vefatından ötürü Rahman'ın arşı sallandı dedi Resulullah. Basit bir adamdan bahsetmiyorum. Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. O öldü ki Allah arşını titretti, o öldü diye. Demek ki Allah onu ne kadar sevmiş. Demek ki Allah'ın Resulü ona ne kadar sevgi beslemiş. Ama semi'na ve ata'nacı olursan böyle oluyor. Sa'd İbni Muaz'ın cenazesine gidiyordu Allah'ın Resulü. Böyle bir şeylere basmayan bir kimsenin yürüyüş edasıyla yürüyordu. Ashabın dikkatini çekti. Dedi ki ya Resulallah, cenazeden sonra dedi ki ey Allah'ın Resulü, bir şeylerin üzerine basmayım dercesine ve o edayla yürüyordunuz. Hikmetin ne ola ki deyince diyor ki Sa'd'ımın cenazesine semadan o kadar çok melek icabet etmiş ki kanatlarına basmayayım diye öyle yürüdüm. Sa'd İbni Muaz'dan bahsediyorum. Semi'na ve asaynacı değil diyor. Şu deniz var ya ya Resulallah, gözünüzü kapayın. Ve böyle bir imtihanın eşiğinde olduğunuzu varsayın. Ne derdik? Ne derdiniz? Nasıl bir cevap verirdik Allah'ın Resulüne? Diyebilir miydik ya Resulallah? Şu uçurumdan eğer ki atlamak gerekiyorsa, senin rızan varsa ben varım ya Resulallah. Ama işte böyle olunuyor Sa'd İbni Muaz. Yine anlattım bir gün tefsiri Furkan'da sanırım. Allah'ın Resulüne yeni cübbe dikmişler. Bakınız, Allah ve Resulü birisini sevdi mi o sevgi kalıcıdır. Unutmak mümkün değil. Onun için Allah ve Resulü bizi sevsin istiyorsak bunun yolu Allah'a ve Resulüne itaatten geçer. İtirazdan, isyandan, bahane üretmekten değil. Yıllar geçmiş. Allah'ın Resulüne yeni bir cübbe dikmişler. Hani bizde de adettendir. Ve hikmetini de ben hala anlamış değilimdir ama birisinin üzerinde yanıp yeni bir takım elbise görsek dahi aynı şey yaparız değil mi? Gideriz bir, oh hayırlı olsun. Kumaşı da iyiymiş. Anlayalım anlamayalım. Niyeyse bir elleriz yani. Bir de sorarız nereden aldığını, kaça aldığını. Değil mi? Yapmıyor muyuz bunu? Ayakkabı iyiymiş ya deriz falan. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerindeki yeni cübbeyi görünce ashab Hemen etrafına dolmuşlar. Ya Resulallah, üzerinizde eskisin. Tabii benim ifademle söylüyorum. Ya Resulallah, güzelmiş. Vallahi Sa'd İbni Muaz'ı hatırlatacak bir şeyler söyleseler ben konuyu anlayacağım. Mevzuyu da anlayacağım. Ama Sa'd İbni Muaz şehadet şerbetini içeli yıllar olmuş. Hendeyin üzerinden seneler geçmiş. Sa'd İbni Muaz'ı hatırlatacak bir cümle dahi geçmemişken, ya mevzu cübbe, mevzu bir kumaş. Allah'ın Resulü ashaba diyor ki, menadilu Sa'd İbni Muaz fil cenneti ahsenu min hada. Sa'd İbni Muaz'ın cennette oynaştığı mendiller bu cübbeden daha hayırlı. Türkçesi şu. Diyor ki, kaliteli kumaşlarla oynaşmak istiyorsanız Sa'd İbni Muaz olun. Sa'd İbni Muaz gibi Allah'a ve Resulüne itaatta ısrarcı olun. Bu falan diyor ki ne bu? Diyor Sa'd İbni Muaz'ın menedilu Sa'd fil cenneti ahsenu min hada. Sa'd'ın cennette diyor oynaştığı mendiller çok daha kaliteli. Onun için bugünkü azığımız, biz semina ve asaynacı olmayacağız Allah'ın izniyle. Allah buna şahittir. Allah bizi semina ve asaynacılardan eylemesin. Allah bizi semina ve ata'nacılardan kılsın. Allah-u Teala'nın emrine, fermanına kıyam edip lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyenlerden olmayı nasip eylesin. Allah bizi şu 183. ayetin muhatabı olmaktan da muhafaza buyursun. Allah-u Teala taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Allah-u Teala işkence, sıkıntı altında inim inleyen, özellikle İdlib'de, Arakan'da ve Müslümanların, İslam beldelerinin coğrafyalarında acı çeken kardeşlerimize yardım etsin. Onlara ikinci ensarını tez zamanda acilen ikram etsin. Allah-u Teala dünyanın mustazaflara güldüğü ve zalimlere de dar geldiği o günleri bize görmeyi nasip etsin inşallah. Göstersin Allah bize. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.